które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Coraz młodsi ludzie trafiają do szpitali z powodu COVID-19, mówi wiceminister zdrowia. Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożyli wszystkim paniom prezydent Andrzej Duda i pracownicy jego kancelarii. To była najniebezpieczniejsza pielgrzymka papieża, mówią jej organizatorzy. Franciszek jest już w drodze do Rzymu. Do szpitali z powodu COVID-19 trafiają coraz młodsi chorzy. To efekt szczepień, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Polsce trwają teraz szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia. Wiceminister podkreślił, że bardzo niepokojące są mutacje koronawirusa i obniżenie wieku pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji. Mutacje, które się niestety w Polsce pojawiły, jednak ludzie coraz bardziej trafiają do szpitali. Także to są właśnie coraz młodsi. Widzimy obniżenie tego wieku średniego osób hospitalizowanych. No i to też jest jakby kolejny przyczynek do tego, abyśmy pomyśleli, że nie tylko ludzie starsi chorują na koronawirus, nie tylko ludzie starsi mogą trafić do szpitala, będą tą chorobę źle przechodzić, także i ludzie młodzi, więc no pamiętajmy i dbajmy o siebie. Wczoraj na oddziałach covidowych przybyło prawie 500 pacjentów. Z okazji Dnia Kobiet prezydent Andrzej Duda i pracownicy jego kancelarii złożyli wszystkim paniom życzenia. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent podziękował im za cierpliwość, ciepło i fachowość w każdym aspekcie życia. Dziękuję wszystkim paniom wspaniale wykonującym swoje zadania zawodowe za cierpliwość, za ciepło, za fachowość, za wszystko, co na co dzień nam ofiarujecie. 8 marca został ustanowiony Dniem Kobiet w 1910 roku w Kopenhadze. Tarcza Wyspiarka rozpoczęła w piątek drążenie tunelu w Świnoujściu. Inwestycja połączy pod dnem Świny wyspy Wolin i Uznam. Została przełamana bariera niemocy, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ponad 70 lat przecież obiecywano nie tylko mieszkańcom Świnoujścia, nie tylko mieszkańcom regionu, ale szczególnie turystom, przedsiębiorcom, że ten tunel powstanie. Niestety tak się nie działo. Tak się nie działo i wcześniej, za czasów słusznie minionych, mam tutaj na myśli czasy komunistyczne. Tunel pod Świną będzie najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce. Będzie miał prawie 1800 metrów. Ma kosztować ponad 900 milionów złotych i będzie gotowy pod koniec przyszłego roku. 14. emerytura będzie dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasie pandemii, powiedziała w Polskim Radiu 24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak. Dziś prezydent Andrzej Duda ma podpisać ustawę o dodatkowym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Pieniądze przydadzą się szczególnie w sytuacji COVID-u naszym polskim seniorom i takie mówienie, że przydałyby się na inne bardziej potrzebne wydatki, dla mnie po prostu jest wysoce nieuprawnione, bo to seniorzy są tą grupą, która wymaga szczególnego wsparcia. Jeśli mamy sytuację COVID-u i poszczególne grupy tego wsparcia potrzebują, to taką grupą z całą pewnością i poza wszelkim sporem są właśnie seniorzy. 14. emerytura to 1250 zł. Seniorzy otrzymają ją w listopadzie albo w grudniu. Zakończyła się pierwsza historyczna pielgrzymka papieża do Iraku. Franciszek wleciał z Bagdadu do Rzymu, gdzie spodziewany jest przed godziną 13. Papież w piątek w pierwszym oficjalnym wystąpieniu w Pałacu Prezydenckim w Bagdadzie powiedział, że przybywa do umęczonego przemocą Iraku jako pielgrzym pokoju. Niech ucichnie broń. Dość przemocy, ekstremizmu, frakcji, nietolerancji. Zwrócił się do władz o zapewnienie wszystkim swobód religijnych. Z powodu prześladowań Irak opuściło 80% chrześcijan. Na spotkaniu międzyreligijnym w Ur papież podkreślił, że terroryzm i nienawiść są zdradą religii. Zwracając się do chrześcijan, zaapelował, by nie tracili nadziei i wybaczyli swoim prześladowcom. Przebaczenie jest konieczne, aby trwać w miłości, aby pozostać chrześcijaninem. Wiem, że to trudne. Komentatorzy podkreślają, że była to poruszająca, a z powodu zagrożenia terrorystycznego najbardziej niebezpieczna papieska pielgrzymka w historii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Dwie osoby podejrzane o oszustwo na szkodę Skarbu Państwa zatrzymało na Okęciu CBA. Jednocześnie przeszukano mieszkania i miejsca pracy podejrzanych. Występowali oni w imieniu spółki komputerowej z Poznania, z którą Ministerstwo Finansów podpisało umowę na dostawę sprzętu. Śledczy podejrzewają, że umowa o wartości ponad 1,5 miliona złotych została podpisana przez wykonawcę, który wiedział, że nie zdoła jej zrealizować w terminie. Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty. To był serwis Trójki. Pora na sport, Adam Malecki. Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce to już historia. Na medal spisało się miasto Toruń, na medal nasi lekkoatleci, którzy zdobyli 10 krążków. Jedyny złoty wywalczył sensacyjnie w biegu na 800 metrów Patryk Dobek. Polacy w klasyfikacji medalowej zajęli 10 miejsce. Pierwsze dla Holendrów. 7 medali, w tym 4 złote. Więcej krążków od Polski zdobyli jedynie Brytyjczycy. 12. Nie liczy się jednak ilość, lecz jakość. Wie coś o tym Serb Nowak Dżokowicz, który od 311 tygodni jest liderem światowego rankingu tenisistów. Tym samym poprawił rekord Szwajcara Rogera Federera. Drugi jest Hiszpan Rafael Nadal, a trzeci Rosjanin Daniil Medvedev. Hubert Hurkacz, nadal 30. 15. miejsce wśród pań zajmuje Iga Świątek, która jutro rozpocznie grę w turnieju w Dubaju. Liderką tenisistek pozostaje Australijka Ashleigh Barty, która wyprzedza Japonkę Naomi Osakę i Rumunkę Simone Halep. Z 43. na 45. miejsce w rankingu spadła Magda Linet. W piłkarskiej ekstraklasie na szczycie tabeli jest Legia Warszawa, która ma już 7 punktów przewagi nad Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa. Dzisiaj na zakończenie 20. kolejki zagrają sąsiadujące w tabeli na 12. i 13. miejscu, mające tyle samo punktów, Warta Poznań i Wisła Płock. Przeciwników komplementuje trener Warty Piotr Tworek. Zespół, który w swoim ustawieniu stara się od pierwszych minut presować, dobrze wybiegany zespół. Ciężki mecz, trudny mecz, na pewno będzie obfitował w dużo pojedynków i w powietrzu. Liczę, że my w tym meczu podejdziemy bardzo dobrze przygotowani i zdobędziemy komplet punktów. Początek tej zapowiadanej powietrznej walki o 18:00. To jeszcze skok za ocean. Pierwszy raz ze względu na pandemię koszykarskie All-Star Ligi NBA przeprowadzono w ciągu jednego dnia, a nie całego weekendu. Mecz gwiazd wygrała drużyna LeBrona Jamesa, która pokonała team Kevina Duranta 170-150. Wydarzenie to transmitowano w ponad 200 krajach na całym świecie, a drużyna, która wygrała daną kwartę, przekazywała pieniądze na cele charytatywne. Nagrodę MVP imienia Kobe'ego Bryanta zdobył gracz zwycięskiego zespołu Giannis Antetokounmpo. Ja miałem dobrą zabawę i cała moja drużyna. Łatwo gra się z takimi zawodnikami, mówił wyróżniony koszykarz, który trafił w tym meczu wszystkie 16 rzutów z gry. Zdobył w sumie 35 punktów. W konkursach zręcznościowych w rzutach za 3 punkty zwyciężył faworyt Steph Curry, a wsadł do kosza 21-letni gracz Portland Anthony Simons. Pierwszy raz w historii All-Stars wystąpiła 6 koszykarzy z Europy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny sport kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozporządzenia. Programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Gdzieniegdzie spadnie śnieg, a na północy będzie padał intensywnie, na wschodzie silniejszy wiatr. Synoptycy ostrzegają, że na razie na północy i w centrum drogi miejscami są śliskie. Na termometrach od 0 stopni na Podlasiu do plus 4 w centrum i 6 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Mega okazje w Media Expert w sam raz na Dzień Kobiet. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba S9 teraz taniej o 500 zł. Telewizor Sony 65 cali Android TV teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Wow! Dzień Kobiet na stacjach Orlen będzie wyjątkowy dla wszystkich pań. 8 marca tankując paliwo, odbierzesz pyszną kawę za złotówkę, a w godzinach 7.20 nasi pracownicy gratis uzupełnią płyn do spryskiwaczy w Twoim samochodzie. Zapraszamy na Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

Jak Rodgers i Baby Bird. 22:07 trójek, klub UKF, małpa polskie radio.pl. Pan Roman napisał, no to skoro pan tak zachęcał do życzeń dla pani, to ja dla mojej ulubionej koleżanki z prasy, dla Wandy, proszę o Human i Polski. Zespół Human i Polski, potęga brzmienia i utwór nagrany w naszym radiowym studiu. Leszek Kamiński realizował płytę grupy Human. 22:07 trójek, klub OKF, małpa polskie radio.pl. Pan Kazimierz pisze, a może by tak za daleko mieszkasz, miły Ani Rusowicz. We'll be right back.

more of it. Hurricane, I got cloud. Other DJs, put your head out. I pop it on a string, I paid to sing around. I do my thing, I'm in a lava lamp. And set my brain on tell them I'm out of the opinion. But I rock well, the best. Michael Diamond. No, mine's Clavin. From downtown Manhattan, the village. My style's wild, and you know that it's still it. This snow bag's stepping, and you're doing the buzz. Shake your rope. Muzycznej prości UKF zespół Beastie Boys. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje, a za chwilę na prośbę pani Renaty będzie zespół Mysłowic i z twarzą Marilyn Monroe. Wieczór, co za noc. twarzą Marilyn Monroe i grupa Myslowic. 22 i 7 trójek. Bardzo poproszę Pulse Deep Purple z albumu Fireball. Dla wszystkich kobiet, my mężczyźni wariaci. Thank you. Trójce zespół Deep Purple 2022, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Pan Karol napisał: z życzeniami dla mojej ukochanej żony Magdaleny, proszę o kawałek Ta sztuka na Jungle. Thank you. bardzo. To była Muzyczna Poczta UKF. A na koniec jeszcze jedna propozycja, a zaraz potem informator ekonomiczny. Chciałbym poprosić o Alan Parsons Project ze specjalną dedykacją dla wszystkich, których gust muzyczny został ukształtowany przez audycję nieodżałowanej pamięci Tomasza Beksińskiego. Zapraszamy do reklamy. Ha! Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Klonopexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dochodzi 9:50. Informator ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Piękny dzień dzisiaj. Piękne słońce. I Marcin Jagiełowicz. Piękny, to prawda. No i troszkę jak z pogodą z tymi walutami. Dzisiaj o poranku złoty bardzo słaby. Euro 4,58. Dolar 3,86. Funt brytyjski ponad 5,30. Z tymi prognozami, jeśli chodzi o waluty, to jest właśnie jak z długookresową pogodą pewnie. Ale takie pytanie panu właśnie na początek zadam. Będzie cały czas słabł polski złoty? No tutaj bym był ostrożny w ogóle co do wyciągania wniosków z tego, co się dzieje w danym momencie. No i przede wszystkim zaangażowania się w taki rynek, jakim jest rynek walutowy. To jest bardzo niebezpieczny rynek. Owszem, oprócz tego, że niektórzy raz na jakiś czas dosyć rzadko mogą zarobić, no to większość jednak na nim traci. Też weźmy pod uwagę to, że w ogóle rynek walutowy jako rynek walutowy to jest największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie. I każdego dnia praktycznie 5 tysięcy miliardów dolarów, czyli 5 bilionów dolarów, 5 tysięcy miliardów dolarów jest obrót na tym rynku, czyli przepływają tyle razy takie wartości pieniądze. To jest w ogóle rynek 25 razy większy niż globalny rynek obrotu akcjami. To jest 25 razy większy rynek niż globalny rynek obrotu akcjami. Także tutaj skala jest potężna. No oczywiście sentyment dla funta, pytanie, czy to wynika z Brexitu, pytanie, czy to wynika z tego, co się dzieje w gospodarce brytyjskiej. W ogóle Londyn ma 40% mniej więcej tego rynku i tak naprawdę ten rynek jest bardzo silnie skoncentrowany w Londynie, Nowym Jorku, Singapurze i w Hongkongu. Tak naprawdę te cztery kraje to jest w ogóle 3/4 całego tego rynku walutowego, światowego. No i oczywiście najpopularniejszą parą, no to to jest handlowanie wartością euro w dolarach amerykańskich, czyli para euro do dolara amerykańskiego. Zresztą w ogóle dolar amerykański jest wciąż królem, bo cztery najpopularniejsze pary to jest euro do dolara, dolar do jena japońskiego, funt brytyjski do dolara i dolar do franka szwajcarskiego. Czyli cały czas widzimy, że dolar amerykański jest istotny, wielu wieszczy. I przekłada się bardzo mocno przecież chociażby na cenę baryłki ropy, prawda? To jakie ma notowania dolar amerykański danego dnia bardzo mocno się przekłada na wszystko, co kupujemy. Oczywiście, w ogóle dolar amerykański jest bardzo istotny, jest często w oczekach zapasowych tych różnych rezerw walutowych, które wiele krajów trzyma, czy banków centralnych trzyma swoje pieniądze w dolarach amerykańskich, już pomijając to, że bardzo wiele osób trzyma swoje pieniądze w skarpetce w dolarach amerykańskich, nie w lokalnej walucie, gdziekolwiek by to nie było na świecie, tylko właśnie w dolarach amerykańskich. Także tutaj jest to taka bezpieczna, bezpieczna przystań, prawda? Co zasady, tak, była, jest i prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie. Pojawiły się też takie głosy, że Narodowy Bank Polski próbuje osłabiać złotego i tutaj przechodzę do kolejnego wątku, który z panem chciałbym poruszyć, bo dzisiaj NBP opublikuje swój raport dotyczący inflacji. No i pytanie, co my tak naprawdę, a za niedługo, bo za nieco ponad godzinę, pytanie, co my o wzroście cen w Polsce teraz wiemy? Więc tutaj tak naprawdę bardzo wiele jest różnych czynników, które na to wpływają, bardzo wiele, bo pytanie, czy to jest odbudowa popytu krajowego i zagranicznego, czy to jest poprawa sytuacji na rynku pracy, czy być może tempo wzrostu, mamy jednostkowe koszty pracy nam wzrastają, jest bardzo niskie bezrobocie. Mamy pytanie, czy wyższa dynamika cen konsumenckich na to wpływa. A z drugiej strony oczywiście cały czas mamy bardzo dużą niepewność co do dalszego przebiegu pandemii. Mamy cały czas obostrzenia administracyjne, takie ograniczenia administracyjne, obostrzenia sanitarne na tym rynku. Mhm. No i w tym kontekście właśnie ten raport o inflacji, który publikuje Narodowy Zarząd Narodowego Banku Polskiego, 3 razy w roku, prawda? 3 razy w roku. Ostatnio to jest bardzo ważny dokument. Aha. Bardzo ważny dokument. To jest raport, który oficjalnie Zarząd Narodowego Banku Polskiego przekazuje do Rady Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej oczywiście bierze go pod uwagę przy swoich decyzjach i on jest 3 razy w roku publikowany. Panie Sławomirze, oczywiście tutaj rozmawiamy tak sobie, to nie jest zobowiązujące pewnie, co pan powie, ale czy ta inflacja będzie blisko poziomu tego bezpiecznego, czyli 2,5%? To jest ten poziom, ja którego uważam, powinna Rada bronić. Więc tak zadaję pytanie, ono nie jest pewnie zobowiązujące, ale jestem ciekaw, co pan myśli. Co do zasady i tak, jesteśmy w tych bezpiecznych poziomach, Polska gospodarka jako sama w sobie jest bardzo duża i też dobrze pozycjonowana, jeżeli chodzi o powiązania międzynarodowe, więc wydaje się, że jesteśmy w tych bezpiecznych obszarach, bezpiecznych poziomach. W tym raporcie o inflacji kilka rzeczy jest pokazywanych. Oczywiście jest aktualna ocena procesów inflacyjnych, ale też tych współczynników czy przesłanek, determinant, które wpływają na inflację. Jest opis polityki pieniężnej, która prowadzona była w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w szczególności od ostatniego raportu. Przypomnę, 10 listopada był poprzedni raport publikowany. No i jest, co najważniejsze, projekcja inflacji i PKB, czyli produktu krajowego brutto, na rok bieżący, no i pełne 2 lata po nim następujące, czyli 2021, 2022, 2023. Tak więc przeczytajmy ten raport o inflacji, jak on zostanie opublikowany. Na stronie nbp.pl on jest w pełni, będzie w pełni dostępny. Tak samo są dostępne poprzednie raporty. Tam na tej stronie mamy bardzo dużo, bardzo dobrych, ciekawych informacji. Także warto tam zaglądać i warto dzisiaj zajrzeć po południu, jak już ten raport będzie opublikowany. Znajdzie się tam, już trochę ochłoniemy. I przeczytać go, wziąć go pod uwagę, przeanalizować, bo na pewno tam ciekawe rzeczy będą i na pewno te rzeczy będą tak czy inaczej istotne w naszych decyzjach gospodarczych, prędzej czy później. Powinniśmy na to zwrócić uwagę. Panie Sławomirze, że zaczęliśmy od tematu pogody, a przecież dzisiaj jest 8 marca. Wszystkiego najlepszego dla pani. Wszystkiego najlepszego dla pani. Oczywiście powinniśmy codziennie paniom życzyć wszystkiego najlepszego i codziennie zachowywać się tak, żeby panie myślały, że ten dzień kobiet jest codziennie. A przepraszam, bo nie wiem, czy pan zgadnie, kto dzisiaj ma urodziny. Jest tyle osób, że absolutnie nie chcę. Nie osoba, nie chcę, instytucja. Nie 1817 rok, rocznica powstania nowojorskiej giełdy. Chyba najbardziej prestiżowej, takiej, z którą się najbardziej światowe rynki liczą, prawda? Tak, zdecydowanie tak. No to też wracamy do tej naszej dyskusji odnośnie chociażby waluty amerykańskiej. No to tak samo giełda amerykańska. To jest giełda, która... No, 1817 to jest taka data przyjmowana jako taka formalna, ale pierwsze porozumienia brokerów amerykańskich, proszę sobie wyobrazić, że to był jeszcze rok 1792, czyli XVIII wiek, kiedy brokerzy amerykańscy zaczęli się zastanawiać, czy oni nie powinni stworzyć czegoś takiego jak właśnie płaszczyzna do handlu. I na początku Nowy Jork i Filadelfia rywalizowały między sobą, kto będzie ważniejszy. W samym Nowym Jorku były dwie główne inicjatywy. Tak naprawdę dopiero w 1869 roku nastąpiła fuzja tych dwóch głównych tak jakby inicjatyw nowojorskich i możemy mówić, że od 1869 ten prymat giełdy nowojorskiej jest niezagrożony, a bardzo duży wpływ w ogóle też na rozwój giełdy amerykańskiej miał telegraf elektryczny, bo młodsze pokolenie nie wie nawet, co to jest pewnie, ale przypomnę, że w XIX wieku niesamowicie zrewolucjonizowało w ogóle przekazywanie informacji, a u podstaw handlu pieniądzem, handlu akcjami, handlu czymkolwiek, w ogóle wzrostu gospodarczego, leży informacja. No dzisiaj technologie informacyjne są podstawowe. I w XIX wieku takim bardzo prostym urządzeniem z dzisiejszej perspektywy wydającym się, ale w które wtedy w ogóle wywróciło świat do góry nogami, był